This one coming straight from out of the dance hall. जानना ले मेरी हंसके ले बेबी नीट पकड़ बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा कसके निम्मा वोड़ गल लगा के तेरे नाल नचना निम्मा वोड़ गल लगा के तेरे नाल नचना होय मैं तेरा ही ना रटना यड्डी मार के वेड़ा पटना यज मटल होगे हटना नी निम्मा वोड़ गल लगा के तेरे नाल नचना निम्मा वोड़ गल लगा के तेरे नाल Baby, baby, you don't care. Hawa mein tere udte hair. Haath dono in the air. Tu lagan mujhe zone mein. Oh, baby, baby, understand. De apna tu Instagram. Ya le le mera number tu. Save kar phone mein. Fail kar de tu nashe charas ke. Tere nakhre na kisi ke bas ke. Le baby, neat pakad, beat pakad. Zor laga thoda kas ke. Nima word ga laga ke tere naal nachna. Nima के तेरे नाल नचना होय मैं तेरा ही ना रटना यड्डी मार के वेड़ा पटना आज मैं पगल होके हटना नी Hair, haath dono in the air, to lagan mujhe zone mein.